GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś drugie spotkanie z Janem McCallochiem, który przed kilkoma, no właściwie już teraz kilkunastoma dniami obchodził swe 60. urodziny. Przypominam, że urodził się 5 maja 1959 roku w Liverpoolu i stał na czele jednej z najważniejszych formacji liverpoolskich. Oczywiście nie tak istotnej jak The Beatles, ale jeśli chodzi o całą resztę, tak nieelegancko rzecz ujmując, to jeden z tych kluczowych zespołów liverpoolskich, a już na pewno jeśli chodzi o lata 80. i 90. Echo and the Bunnymen. Przywitałem się z Państwem utworem A Promise, kompozycją z płyty Heaven Up Here. 1981 rok to jedna z tych płyt, która nie pojawiła się przed tygodniem. Specjalnie zostawiłem jedną z tych starszych, może nie tyle legendarnych, ile naprawdę trzymających bardzo wysoki poziom artystyczny. Nowa fala, post-punk, to wszystko tutaj właśnie jest. No i Heaven Up Here dotarło też do top 10 w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o listę przebojów albumowych. A Promise za nami, a kolejny fragment nosi tytuł All My Colors.

Over the Wall, wcześniej All My Colors. Oba utwory pochodzą z drugiego w dorobku nagraniowym albumu grupy Echo and the Bunnymen zatytułowanego Heaven Up Here. Rok 1981. Podobnie jak debiut oraz kolejne dwa albumy zrealizowane w tym żelaznym składzie, tym najważniejszym, czyli Ian McCulloch jako wokalista, również grający na gitarze i fortepianie, a poza tym Will Sargent, gitarzysta prowadzący, Les Pattinson, basista i Pete De Freitas, perkusista. To jest ten kluczowy skład grupy Echo and the Bunnymen z lat 80. Teraz przeniesiemy się w czasie dosyć sporo, ale jeszcze dekada lat 80. W roku 1989 Ian McCulloch wydał płytę solową, debiutancką solową, zatytułowaną Candleland. I teraz posłuchamy utworu tytułowego, w którym naszemu bohaterowi towarzyszy gościnnie Elizabeth Fraser, oczywiście z zespołu Cocteau Twins. Off and running. Proud to Fall, a wcześniej Candleland. Oba utwory z debiutanckiej płyty solowej Jana Candleland, rok 1989. Natomiast wracając na chwilę do chronologii, otóż pewnie pamiętają Państwo, że ostatnią płytą w tym żelaznym składzie był album Echo and Bunnymen, po prostu tak zatytułowany, w roku 1987. I po tej płycie od zespołu odszedł perkusista Pete DeFreitas, jak również odszedł Ian McCulloch, żeby rozpocząć działalność solową. W międzyczasie, a właściwie nie tyle w międzyczasie, ile trochę później, bo w roku 89 Pete DeFreitas zginął w wypadku, także już tym samym nie było powrotu do oryginalnego składu grupy Echo and the Bunnymen, ale też Ian McCulloch nie był zainteresowany graniem w takich okolicznościach w zespole Echo and the Bunnymen. To też dwaj pozostali muzycy, Les Pattinson i Will Sergeant, dokoptowali innych artystów i nagrali płytę Reverberation w roku 1990, nieudaną, no i ogólnie rzecz biorąc, ona nas dzisiaj specjalnie nie interesuje, przede wszystkim dlatego, już abstrahując od jej wartości, czy też braku wartości artystycznych, Ian McCulloch na niej nie wystąpił, a on jest naszym głównym bohaterem. No i to mniej więcej podsumowuje ten okres drugiej połowy, czy też właściwie końca lat 80. Wtedy też, mniej więcej wtedy ukazała się płyta Jana McCulloch'a, ta Candleland, o której przed chwilą mówiłem i z której wysłuchaliśmy dwóch fragmentów.

Close Your Eyes, a wcześniej Lover, Lover, Lover. Utwór z repertuaru Leonarda Cohena, tutaj w nieco zmienionej wersji autorstwa, wersja autorstwa oczywiście Jana McCulloch'a. Oba utwory pochodziły z drugiego albumu solowego Jana Mysterio z roku 1992. Później jeszcze pojawiło się parę innych płyt długogrających tego artysty. Mam na myśli dokonania solowe, ale dużo mniej atrakcyjnych, krótko mówiąc. Chociaż może kiedyś przy okazji jeszcze sięgniemy po jakieś jego solowe nagrania. Ale to już nie dziś. Teraz wracamy do grupy Echo and the Bunnymen. Też z pewną taką, z pewnym króciutkim postojem, jeśli chodzi o informacje. A mianowicie zespół rozpadł się po nagraniu płyty Reverberation. To jest ta płyta bez Jana McCulloch'a. Zespół Echo and the Bunnymen się rozpadł, natomiast Ian McCulloch powrócił do nagrań z Willem Sergeantem pod szyldem Electrofiction. Ich płyta ukazała się w roku 1995. O tym mówię tylko z kronikarskiego obowiązku, dlatego że na tę płytę mam trochę inny pomysł i ona się pojawi kiedy indziej. Natomiast ponieważ już panowie zaczęli ze sobą znowu rozmawiać i tworzyć, to wrócili również do szyldu Echo and the Bunnymen. No i mamy rok 1997 i płytę Evergreen. Got to you, you were almost through. touch the plane. Tell me who I am, tell me who I really am, what's my name? Don't let it get you down, don't let it get you down. The moon and the stars go crashing round, don't let it get you down. It's losing faith in all you trust. Why'd you do? Bardzo dobrze się stało, moim zdaniem, że panowie się dogadali i nagrali kolejną płytę pod szyldem Echo and the Bunnymen, dlatego że w tych nagraniach solowych Iana bez wątpienia brakowało właśnie gitary Willa. Altamonta, wcześniej Don't Let It Get You Down, oba utwory z płyty Evergreen, rok 1997. Album również, tak jak nie jeden wcześniej, dotarł do top 10 Wielkiej Brytanii. Teraz przenosimy się znowu o kolejne dwa lata, rok 1999 i nowy album, tym razem już bez basisty Lesa Pattinsona, który odszedł z zespołu, czyli muzycy sesyjni głównie. No i też to nie jest jakieś wybitne dzieło, jeśli chodzi o cały dorobek nagraniowy Echo and the Bunnymen, ale mówię o płycie What Are You Going to Do With Your Life? Ósmy album w dorobku Echo and the Bunnymen, ale zawiera ta płyta co najmniej parę naprawdę przyjemnych fragmentów. Something going wrong again with me in mind. It's only ever what it seems. Memories and might have been. Heaven sent the smell of dreams we'll never find. Tell me, tell me, tell me. What are you gonna do with your life? What are you gonna do with your life? What are you gonna do? What are you gonna be? What am I gonna do? Gonna be me, be me, be me. See what you can see. The sun's still shining out of me. I'd be the boy I used to be when love was blind. I'd let the light back in again. Walk you to the tunnel's end. I'll be yours and maybe then you'll be mine. Tell me, tell me, tell me. What are you gonna do with your life? What are you gonna do with your life? What are you gonna do? What are you gonna be? What am I gonna do? Sent the smell of dreams we'll never find. So tell me, tell me, tell me. What are you gonna do with your life? What are you gonna do with your life? What are you gonna do? What are you gonna be? What am I gonna do? Wish that you were here, down amongst the dust. Need someone to help me, you need someone to trust. There's something in these tears, turning me to rust. I need someone to help me, you need someone to touch. Give me one more try, and I'll come flaking back to you. Wish that you were here, wish that it was true. I can feel the stars shooting through my heart like rain, leaving all the scars where the pleasure turns to pain. Bring me the light, the flat and the shining red direction. Take me home again. Just when you think it's over, just when you think it's done, out of every doorway, you never see it come. I know the lands are showing, I can't keep them in. Like everybody's story, it's written on the skin. Give me one last try, and I'll make it up to you. I wish that you were here, wish that I was true. I can feel the stars shooting through my heart like rain, leaving all the scars where the pleasure turns to pain. Bring the light, bright and shining red direction, and then take me home again. Wysłuchaliśmy dwóch utworów z płyty What Are You Going To Do With Your Life? Grupa Echo and the Bunnymen z roku 1999. Najpierw utwór tytułowy, później Rust. Płyta niby niezła, ale jednak za słodka. Dla starych fanów może, nowych raczej zespołowi nie przysporzyła. W roku 2001 ukazała się właściwie ostatnia udana płyta, w pełni udana płyta grupy Echo and the Bunnymen zatytułowana Flowers. Same old sad refrain, wish I'd never said what I said. yeah. Take me to the top. I need more, not less. And don't ever tell me when to stop. Here comes tomorrow, and yesterday's news. Empty and hollow, broken and bruised. No one to follow, nothing to lose. And only you can choose. Here they come again, whispers in my head. Singing said the flame. Wished I'd never said what I said, yeah. Take me to the top. I need more, not less. And don't ever tell me when to stop. Here they come again. Whispers in my head. Sing more sad refrain. Wished I'd never said what I said, yeah. Take me to the top. I need more, not less. And don't ever tell me when to stop. Somebody wants you, someone out there. Somebody needs you, somebody cares. Somebody loves you, someone somewhere. But if nobody's there. Come again, whispers in my head. Sing me sad refrain. Wish I'd never said what I said, yeah. Take me to the top. I need more, not less. And don't ever tell me when to stop. Even come again, whispers in my head. Sing me sad refrain. Wish I'd never said what I said, yeah. Take me to the top. I need more, not less. And don't ever tell me when to stop. Bardzo, bardzo ładnie na gitarze tutaj zagrał kolega Jana zespołu, czyli Will Sergeant. It's All Right to utwór z płyty Flowers, rok 2001. Naprawdę niezła, gitarowa, najlepsza chyba od Ocean Rain wręcz. No ale to na dziś już prawie wszystko. Z płyty Flowers na zakończenie jeszcze jeden fragment. King of Kings. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Look down. watching the